knižní hitparáda. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Hezký den, od mikrofonu Country Radia vás zdraví Miloň Čepelka z divadla Járy Cimrmana a míní. Pomocí knihy zbavím se tíhy, co duši tlačí, a to mi stačí. Proto vám jich nabízím od internetového knihkupectví Kosmas na tento týden 10. Český mrakodrap, Jako zabít ptáčka, Klárka a 11 babiček, Mezi východem a západem, Muž bez psa, Roviny života, Sherlock, Schroeder, Slovensko, Země probuzená a Usmívání 2. Ale nejdřív se i dnes ohlédnu k minulému týdnu a k románu Pod vodou německé spisovatelky Juli C., vydanému hostem Brno. Dočetl jsem ho s nadšením z toho, jak mistrně v něm autorka umí smíchávat pravdu a lež a jak obojí umí psychologicky i fabulačně použít. A teď novinky. Dnes nejsou jen beletristické, a tak začnu knihou, kterou jsem svlékl z průhledné umělohmotné košilky, i když zákonů architektury neznalý, do podrobného studia jsem se nepustil. Je to Český mrakodrap v modrých deskách formátu zdánlivě čtvercového, ale čistý čtverec to není. Autorem je Petr Vorlík, vydala Paseka s podporou hlavního města Prahy a fakulty architektury ČVUT, a je to encyklopedie výškových budov nejen pražských. Zavádí nás i do Brna, do Zlína, Olomouce, Hradce Králové a leckam jinam. Představuje budovy starší i nové, samozřejmě s fotografiemi, s doklady o tvůrcích i objednavatelích. Zkrátka, jak napsal inženýr Martin Pospíšil, kniha je zároveň encyklopedií, učebnicí i kratochvilným čtením. Z docela jiného hlediska je velmi poučná i práce historika Michala Stehlíka, vyučujícího české dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V nakladatelství Akademia v edici První republika vychází jeho Slovensko země probuzená, datovaná lety 1918 až 1938. Měli bychom ji znát, řekl bych, že jsme skoro povinní znát, abychom si staří i mladí uvědomili, jak vlastně málo jsme o Slovensku a Slovácích věděli, už když jsme s ním tvořili jeden stát, a jak asi málo nebo ještě méně než málo o něm víme dnes. Což určitě byla a je veliká chyba. Především k naší, nikoli ke slovenské škodě. Je to studie nasvěcující také nejeden omyl, včetně těžko obhajitelné, i když pochopitelné teze vzniklé blízkostí našich jazyků o jednotném československém národě. A tak ještě do třetice kniha Rázu naučného, teď z edice Historické myšlení nakladatelství Argo. Od německé historičky, vydavatelky časopisu Bohemia v Mnichově, Christiane Brennerové. Obsáhlá práce s obsáhlými dokumentačními poznámkami Mezi východem a západem. Ačkoliv jsme dnes v jiné situaci, rozbor dění v krátké přechodné době roku 1945 až 1948, ve kterých jsme se na české i německé straně teprve začínali vyrovnávat s minulostí, ale současně už se stavěly mantinely, mezi nimiž se bude odehrávat budoucnost, to vše viděno očima odjinud, ten rozbor je užitečný i pro dnešek a další zítřky. Kdo má rád dějiny a sebe v nich, měl by tuto knihu číst. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Přecházím k literatuře krásné. Nejdřív kniha, která se sice jmenuje Sherlock, a není to omyl, je o Sherlocku Holmesovi, nejslavnějším detektivu celých literárních dějin, ale lahoutkou bude podle mého především nebo dokonce jen pro ty, kdo sledovali Sherlockovi nové příběhy v televizním seriálu BBC, protože kniha je vlastně archívem těch nových případů, průvodcem jimi bráno díl po dílu, vše bohatě dokumentováno a komentováno, slovem i obrazem. Proč ne? Já sám však seriál neznám a knihu nakladatelství Slov Art beru proto jen na vědomí. Pojďme k jiným hrdinům, ti jsou našimi současníky, ne jako jen exhumovaní, ti sem patří se vším všudy. Inspektor Barbaroty a detektiv Van Vetýren. Vymyslel si je Håkan Nesser, původem Švéd, žijící však dnes v Londýně, a napsal o nich už celou řadu románů, vesměs úspěšných a vydávaných v 25 zemích světa. Česky vyšly už 4. Síť, Čtvrtá oběť, Hlavolam a Žena s mateřským znaménkem, všechny v nakladatelství MOBA. Vím, že jednu z nich jsem poctivě i přečetl, tak jsem teď v poznámkách hledal, která to byla, a našel jsem, že Hlavolam, před 2 roky. A třeba, že příběh a jeho průběh už mi z paměti odešel, dobrý dojem ten v ní zůstal, to vím jistě. Máte-li dost času, dá se proto předpokládat, že ani Muž bez psa, tak se jmenuje právě vyšlý 5. Neserův román na 486 stranách, nemůže zklamat. No a docela určitě nesklame ty, kdo ho nečetli kdysi, když u nás vyšel poprvé, ani román Američanky Harper Leeové Jako zabít ptáčka. Napsán byl v roce 1959, měl okamžitý úspěch, získal Pulitzerovu cenu a byl sfilmován s Gregorym Peckem jako obhájcem mladého černocha obviněného ze znásilnění bílé dívky. Ale pozor, v charakteristice současného vydání Mladé fronty je napsáno, a to je důležité, román není o rasismu a nespravedlivých soudních procesech. Je to příběh o dospívání a braní rozumu, o různých formách osobní statečnosti, o přetvářce, morálce a zodpovědnosti, vše vyprávěno pohledem 8letého děvčátka. Velmi působivě vyprávěno, dodávám. Na Country Rádiu posloucháte knižní hitparádu. Připraveno s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz. Radost mi udělali 2 malé knížky kapesního formátu. Jedna malá a tenká, určená dětem, druhá malá a silnější. Ta pro dospělé, řeknu, od mladých po střední věk, protože je určena především pro fanoušky hudební skupiny Mňáka a Džorb. Ale lecos zajímavého tam najdou i jiní. Jsou to facebookové sloupky jejího zpěváka a autora písniček Petra Fialy, shrnuté do knížky nakladatelství Surikata Records. Petr píše. Poslyšte slova ze strany 45. Žijeme v produktové době. Všeho je moc. Nestačíme konzumovat. Valí se to ze všech stran. Co je dnes žhavou novinkou, zítra končí ve slevě. Sami se stáváme produkty. Petru Fialovi se takový stav zřejmě nelíbí a ani mně ne. Druhou knížku, tu pro děti, vydal Baobab. Těší mě, že s podporou Ministerstva kultury. Napsala ji Olga Černá, ilustrovala Alžběta Skálová a je to chytré a vtipné vyprávění o životě školačky Kláry tady a dnes. Už dávno nejsem dítě, ale když jsem se začetl, s chutí jsem i dočetl. Ze světové knihovny Odeonu mi Kosmas poslal poslední už 168. svazek nejnovější prózu významného britského spisovatele Juliana Barnese Roviny života. Je velmi přemýšlivá, přiznám i smutná, protože rozebírá a ze všech možných stran obrací a zkoumá situaci muže, který ztratil milovanou ženu. Ano, je to meditace nad smrtí konkrétního člověka i nad smrtí jako neodvolatelným a jistě, že i nepoznatelným jevem. Nad tím, o čem nikdo raději nemluví a nad čím se dokonce tváříme sebeklamavě, jako kdyby to snad vůbec neexistovalo a nás to nečekalo, a také nad žalem, který smrt přesto způsobuje. Asi to není text pro každého, nebo ne pro každého v každém období života, ale měli bychom ho číst, určitě ano, nemůže nám ublížit, spíše prospěje. Ublížit nemůže ani román Schroeder Mary Gageové ze Spojených států, vydala ho Paseka a podle mnoha čtenářských názorů je to, cituji, kniha, kterou se vám nebude chtít odložit, kterou prostě musíte číst, příběh o rodičovské lásce, o tom, jak umíme mást vlastní srdce. Je to zkrátka úchvatný psychologický portrét lásky, touhy a sebenenávisti. A na rozloučenou mám něco, co má schopnost naladit vás i přes svou občasnou trpkost do vesela a ukázat vám nad tím naším lidským hemžením žádoucí nadhled. Druhá kniha kreslíře, malíře, řezbáře a výtvarně se vyjadřujícího přemýšlivce Pavla Matušky z Třebechovic pod Orebem. Jmenuje se Usmívání dvě a je plná obrazů, kreseb i snímků řezeb. Matuška je můj kamarád, ale nikoli proto je jeho kniha nádherná na mou duši. Vydalo ji nakladatelství Dalibor Malina ve Vsetíně ve spolupráci s cestovní kanceláří v Sacantur. A je mi líto každého, kdo ji ještě nemá. Milan Čepelka. Další díl knižní hitparády, připravené s internetovým knihkupectvím Kosmas.cz, uslyšíte opět za týden.